480 zł, a do tego 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 11, jest poniedziałek, 3 marca. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Michał Przerwa przedstawi serwis Trójki. Przeprosin nie będzie, prezydent Zełenski wciąż liczy na podpisanie umowy z Amerykanami. Stany Zjednoczone mają przestać atakować Rosję w cyberprzestrzeni, to decyzja sekretarza obrony. W Holandii odnaleziono obraz Bruegla skradziony w Polsce w roku 1974. Wołodymyr Zełenski nie będzie przepraszał Donalda Trumpa za incydent w Białym Domu. Taką informację podają ukraińskie serwisy internetowe, powołując się na BBC News. Zdaniem brytyjskich i ukraińskich dziennikarzy, prezydent Ukrainy jest gotów podpisać umowę o minerałach i nie zamierza pod presją otoczenia Donalda Trumpa czy Rosji podawać się do dymisji. Agencja Unian napisała, że Wołodymyr Zełenski jako główną gwarancję bezpieczeństwa kraju wskazał silną armię. Dla ukraińskiego przywódcy ważnym jest, aby zachodni sojusznicy nie zweryfikowali statusu Rosji jako państwa agresora. Według agencji Unian Wołodymyr Zełenski nadal liczy na pieniądze z zamrożonych funduszy rosyjskich, które chce wykorzystać do odbudowy Ukrainy. Ukraińska agencja dodała, że dziś prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma zdecydować, czy Ameryka nadal będzie finansowo wspierała Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chcemy sprawdzić, czy Rosja naprawdę chce zakończenia wojny na Ukrainie, deklaruje francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot. Tak tłumaczy francusko-brytyjską propozycję częściowego miesięcznego rozejmu na Ukrainie, która została przedstawiona na wczorajszym szczycie w Londynie. Francuzi nie wierzą w proponowane przez Amerykanów całkowite zawieszenie broni. Pozorowane zawieszenie broni i dalsza destabilizacja Ukrainy. Takiego scenariusza obawiają się francuscy dyplomaci w przypadku realizacji amerykańskiego planu. Stąd alternatywa zaproponowana przez władze Francji i Wielkiej Brytanii. Rozejm w powietrzu, na morzu i wobec infrastruktury energetycznej ma wykazać dobrą wolę Władimira Putina. To sposób na sprawdzenie, czy Rosja rzeczywiście chce zakończyć tę wojnę. Tłumaczył Radio France Inter szef francuskiej dyplomacji. Dopiero wtedy będą mogły rozpocząć się prawdziwe pokojowe negocjacje, ponieważ chcemy trwałego i solidnego pokoju. Jean-Noël Barrot uważa, że Francuzi i Brytyjczycy są w stanie przekonać Donalda Trumpa do poparcia ich planu. Wskazał, że prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych są w stałym kontakcie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Amerykanie mają wstrzymać cyberataki na Rosję, podają tamtejsze media. Decyzję w tej sprawie miał podjąć sekretarz obrony Peter Hegseth i takie zalecenie przekazał Pentagonowi. O sprawie jako pierwszy napisał portal The Record, a informację potwierdził New York Times. Decyzja miała zapaść w drugiej połowie lutego. Amerykańskie dowództwo cybernetyczne otrzymało nakaz wstrzymania cyberataków, co potwierdzili obecny przedstawiciel tych służb i dwóch byłych pracowników. Ten ruch ma poprawić amerykańską sytuację negocjacyjną z Rosją. Nastroje w polskim przemyśle są najlepsze od prawie 3 lat. Opublikowany przez firmę S&P Global wskaźnik PMI dla branży wyniósł 50,6 punktu. Optymizm zatrudnionych w przemyśle menadżerów cieszy, ale jest też zaskakujący, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Ciężko mówić teraz o sprzyjających okolicznościach, gdy ważą się losy ceł na produkty europejskie, więc również na te polskie, a wojny globalne, celne mogą mieć przeróżne reperkusje i myślę, że też z tego powodu ten nagły zryw optymizmu jest ciekawy. Według autorów raportu na poprawę sytuacji w polskim przemyśle wpłynęły wzrosty w kategoriach nowych zamówień, produkcji oraz zatrudnienia. W Holandii odnaleziono obraz kobieta niosąca żar, który zniknął z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jego brak odkryto w roku 1974. Dzieło flamandzko-holenderskiego mistrza Pietera Bruegla Młodszego uznano za bezpowrotnie utracone. Na trop obrazu wpadli dziennikarze holenderskiego magazynu artystycznego Wind, który w ubiegłym roku dostrzegli dzieło na wystawie w Holandii. Zostało ono wypożyczone do muzeum w Gołdzie z prywatnej kolekcji i reklamowane jako niewidziane przez ponad 40 lat. Ostatecznie holenderskiej policji udało się odzyskać obraz, który obecnie trafił do depozytu w jednym z holenderskich muzeów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj będzie pochmurno, mrzawka i deszcz spadną w centrum, a na wschodzie śnieg z deszczem. Od 5 do 10 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę 5 minut po 11. Dzień dobry. dobrego dnia. Jak to się wszystko pięknie złożyło, że w serwisie Trójki przed momentem o odnalezieniu obrazu Bruegla, a już za kilka minut przecież pojawi się u nas kolejna opowieść, no właśnie, o tych nieodkrytych często historiach związanych z dziełami sztuki znanymi lub nieznanymi. Kto wie, trzecia strona obrazu za moment. Proszę zostać z nami przynajmniej do południa. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Polecamy się. Pull me down the drain. Yeah, I was crooked from the cradle. I'm a bastard from the start. And I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets. I'll sell you off for parts. I'll warm your bed. I'll pull your threads and fill your head. Od samego początku bardzo aktywni. W 2021 roku pierwszy singiel opublikowali, rok później płyta debiutancka, czyli Cab, i 2024 Midas. To jest płyta numer 2 i z niej właśnie wyciągnęliśmy nagranie, które było też singlem, Silver, i zespół Wonder Horse na antenie Trójki już prawie 9 minut po 11, a to Matt Młody Matczak. Proszę bardzo, także z nowością Up, Up, Up. Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki się nawracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia w chluch. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywałem lekcje od niego chwilę wcześniej na Myśliwieckiej 6B.

Jeżeli jeszcze ktoś nie odnotował, to warto sobie teraz zaznaczyć w kalendarzu piątek 13, swoją drogą, 13 czerwca akurat w warszawskim klubie Stodoła wystąpi zespół Primal Scream. To jeden z ich przebojów z lat 90., kiedy ten zespół największe triumfy święcił, ale przecież chwilę temu wydali płytę, no i właśnie z promocją tej płyty nowej do nas wpadną. Prawie 16 po 11. Trzecia strona obrazu. I dziś dzieła Goi na tapecie u nas, czyli absolutne arcydzieła hiszpańskiego mistrza pędzla. To druga połowa XVIII i początek XIX wieku. Dziś w trzeciej stronie obrazu. Okej. Tradycyjnie w poniedziałek przed południem, dzień dobry, na antenie Trójki mówi Państwu Jarosław Jaworski. Dzisiaj opowiem, jak chętnie przykładamy nasze kryteria do interpretacji dzieł innych kultur, zapominając, że nie cały świat myśli tak jak my. Tak stało się w przypadku dwóch dzieł hiszpańskiego mistrza drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku Francisco Goi. Chodzi o obrazy Maja Naga i Maja Ubrana. Te dwa dzieła zna lub przynajmniej kojarzy prawie każdy. I nie pomylę się, jeżeli powiem, że sądzicie Państwo, że Goya namalował na tych płótnach dziewczynę o imieniu Maja. No cóż, Maja to była, ale pszczółka, a ta pani wcale nie nosiła takiego imienia. Tak naprawdę nie wiemy, jak miała na imię, chyba że uwierzymy plotkom krążącym wokół obu obrazów. Jakie to plotki i co oznacza Maja w tytule? O tym za chwilę, bo najpierw o obrazach. Na obu płótnach widzimy piękną, młodą kobietę leżącą w uwodzicielskiej pozie na szezlongu o barwie głębokiej ciemnej zieleni. Szezlong pokrywa muślinowe, białe prześcieradło. Kobieta oparta jest o dwie ogromne białe poduchy z falbanami, założyła ręce za głowę i patrzy nam prosto w oczy. Maja Naga powstała w latach 1797-1800, a Maja ubrana pomiędzy 1800 a 1805 rokiem. Obydwie zdobią dziś zbiory Muzeo del Prado w Madrycie. Naga Maja patrzy na nas nieco bezczelnie, w żaden sposób nie starając się zasłonić swojej nagości. Dla hiszpańskiego odbiorcy pod koniec XVIII wieku byłoby to absolutnym szokiem. W końcu wciąż istniała i działała w tym kraju katolicka inkwizycja, która bynajmniej nie była Caritasem. Mówię byłoby, bo tego obrazu przez pierwsze lata po jego namalowaniu nie zobaczył nikt poza osobą, która go zamówiła, czyli Manuelem Godoyem. Kim on był? Jeżeli byśmy połączyli kardynała Richelieu z lordem Vaderem, wyszedłby nam właśnie Godoy. W ówczesnej Hiszpanii był szarą, a właściwie czarną eminencją i praktycznie władał krajem. W roku zamówienia obrazu ożenił się z wywodzącą się z hiszpańskich Bourbonów córką prymasa Hiszpanii, a dwa lata później przejął de facto kontrolę nad całym krajem jako generalissimus jej sił zbrojnych. Stać go było na urządzenie w swoim pałacu osobnej, zamkniętej dla postronnych komnaty, w której trzymał obrazy, od których inkwizytorom zbladłyby habity. I tu pojawia się pierwsze imię, jakie naprawdę mogłaby nosić kobieta z obrazów. Brzmi ono Pepita. To zdrobnienie imienia Józefy de Tudo, wieloletniej kochanki, a na koniec małżonki Godoya. Godoy był tak przywiązany do swojej Pepity, że nawet po ślubie nie odprawił jej z pałacu i mieszkała w nim wraz z prawomocną żoną. Jest wielu zwolenników tezy, że Goya namalował właśnie Pepitę, ale są też tacy, którzy twierdzą, że Maja z obrazu to księżna Alba. Marię del Pilar Teresę Cayetane de Silva y Alvarez de Toledo, 13. księżnę Alba. Zmachałem się, fajne nazwisko, pełne nazwisko tej pani. 13. księżnę Alba wiązała z Goją pewna relacja. Jedni twierdzą, że był to klasyczny romans arystokratki z artystą, a inni, że była to tylko przyjaźń. Takie oczarowanie niezwykłą inteligencją i osobowością księżnej Alby ze strony malarza i jego talentem ze strony księżnej. Jednak teza, jakoby księżna była Mają, trzeszczy jak stary taboret, gdy porównamy portrety księżnej pędzla Goi do dwóch portretów Mai. Bynajmniej księżna Alba nie jest w nich podobna do Mai i nie chodzi tutaj wcale o pszczółkę. Pepita czy Maria, a może ktoś inny? Nie wiemy także, kogo namalował Goya na drugim płótnie pod tytułem Maja ubrana. I tu właśnie pojawia się prawdziwe znaczenie słowa Maja, bo kobieta na tym płótnie jest ubrana w typowy strój Mai, a konkretnie machi, bo tak powinniśmy poprawnie wymawiać to słowo i nazwę tych obrazów. Na płótnach Goi nie widzimy bowiem wcale kobiety o imieniu Maja, ale dziewczynę z, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, subkultury hiszpańskich macho, nie mylić z macho. Mężczyźni macho, vel manolo, i kobiety macha byli ludźmi z niższych klas społeczeństwa hiszpańskiego, którzy wyróżniali się barwnymi strojami i dość bezczelnym sposobem zachowania. Kultura machos rozkwitała pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Machos i machas byli jednym z ulubionych tematów wielu ówczesnych malarzy hiszpańskich, w tym Goi, który namalował właśnie nasze dzieła. Machę nagą i machę ubraną. Ale machos pojawiają się też w innych jego pracach. Macha ubrana ma na sobie wspomniany typowy strój kobiet macho. Jaki? Chłopaki i dziewczyny z kultury macho ubierali się w wyrazistym i określonym stylu opartym na tradycyjnym stroju hiszpańskim. Tak jak nasze punki buntowały się przeciwko systemowi, nosząc glany i kurtki nabijane ćwiekami, tak machos sprzeciwiali się swoim strojem francuskiej kulturze opartej na oświeceniowych prądach oraz sfrancuziałym elitom hiszpańskim. Zresztą warto wiedzieć, że ze stroju macho wyewoluował potem klasyczny strój toreadora oraz ubiór tancerek flamenco. Wiem, że przemalowałem trochę świat niektórym z Państwa. Zniknęła Maja, pojawiła się Macha. Dla uspokojenia powiem, że Mona Lisa nie zmieniła się na razie na Mona Licha. Przynajmniej tu możemy być spokojni. Niespokojny stał się za to Manuel Godoy i miał powód. W 1808 roku wydało się, że miał prywatne Muzeum Sztuki Erotycznej i wraz z kustoszem tej tajnej galerii został wezwany przed oblicze inkwizycji. Odpryskiem tego procesu dostał sam Goya, który musiał tłumaczyć się z namalowania takiego bezeceństwa. Ostatecznie nikomu nic się nie stało, bo w XIX wieku inkwizycja złagodniała nieco od czasu smażenia ludzi na ogniskach. Dwie dekady po namalowaniu Mai, Machy ubranej, zmarła żona Godoya, który mógł w końcu ożenić się oficjalnie z Pepitą. Niestety ani ona, ani on nigdy nie potwierdzili, że Pepita to kobieta z obrazów Goi. Do usłyszenia za tydzień. No i to są zawsze fascynujące historie. Za tydzień o stałej porze 11.15 i trzecia strona obrazu, Jarosław Jarjaworski. Już teraz polecamy Państwa uwadze, tak jak i podcasty z wszystkich poprzednich odcinków, które można znaleźć i odsłuchać, do czego również bardzo gorąco zachęcamy. Skoro Maja to jest Macha, no to tak idąc dalej w wymowę hiszpańską, to teraz Gorillaz na antenie Trójki, być może Clint Eastwood z I-23 po 11.00. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The answer.

Dopiero początek marca, trzeci dzień marca dziś w kalendarzu, także zaczynamy dopiero, no ale już wielu z nas zaczęło czuć wiosnę. Między innymi ja właśnie, to już tak nawet staram się manifestować, zakładając coraz lżejsze kurtki, mimo że być może pogoda nie sprzyja. O zimowej fotografii dziś pomówimy, tak na przekór wiosnie nadchodzącej. Dziś w cyklu portret o bardzo mroźnym charakterze do świata zdjęć, jak zwykle o tej porze, zaprasza nas Michał Matus. Stara fotografia zrobiona jeszcze w pierwszych latach XX wieku. Przyklejona jest do pożółkłej karty. Tuż pod zdjęciem jest podpis. Bardzo starannie wykaligrafowane kursywą jedno słowo. Elegantka. Na zdjęciu postać ubrana w tradycyjny strój zimowy rdzennych ludów północy Ameryki. W tym jednym słowie można tyle wyczytać. Pewnie trochę zależy to i od widza, ale czuję, że ta elegantka to z pewnym przekąsem. Protekcjonalnym podejściem. Raczej bez wielkiego szacunku się tam znalazła. O fotografii opowiedziała mi Julia Grudzień, badaczka fotografii pracująca w dziale edukacji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Mówiąc o tym przedmiocie, woli jednak używać słowa obiekt, a nie fotografia. Zastanawiałam się, które zdjęcie z kolekcji wybrać. Na początku oczywistym wyborem wydawał mi się po prostu pejzaż z Alaski. Wielka, pusta przestrzeń pokryta jedynie lodem i śniegiem. To jest motyw bardzo częsty w kolonialnej fotografii, bo taka pusta przestrzeń robi wrażenie gotowej na bycie skolonizowanym, na bycie zajętym przez Europejczyków, przez Amerykanów. Wybrałam jednak zdjęcie Marty, bo to jest dla mnie najważniejsze akurat w pracy przy tej kolekcji, że ta kobieta, która przez bardzo długi czas funkcjonowała po prostu jako elegantka albo opisywana jeszcze gorszymi określeniami w różnych archiwach, w różnych rejestrach, zyskała w końcu imię i wiemy, że nazywała się Marta Angulek. W naszym archiwum cały ten obiekt należy do kolekcji Konstantego Podchorskiego. To jest obiekt, nie sama fotografia, bo uważamy, że ważne jest wszystko, co znajduje się teraz tutaj przed nami, czyli zarówno ta fotografia, ten pożółkły papier, jak i odręczny podpis pod zdjęciem. To może zacznijmy od właściciela kolekcji. Kim był i skąd to zdjęcie przywiózł? Konstanty Podchorski był ziemianinem. Zostawił po sobie pamiętnik. Wiemy stamtąd, że 1900 roku rozstał się z żoną. Był tym faktem bardzo, bardzo załamany. I sprzedał wszystko, wyruszył w podróż. Trafił na Alaskę, gdzie stwierdził, że będzie szukał złota. I to zdjęcie zostało przez niego wykonane? Skąd my je mamy? Tutaj akurat, na samym dole, fotograf, który wykonał to zdjęcie, się podpisał. Jest tutaj mały napis copyright 1903 by B.B. Dobbs. Kobieta, inuitka, widzimy wyraźnie, że pozuje. Tło też jest dosyć jednolite, więc z całą pewnością możemy stwierdzić, że jest to zdjęcie wykonane w atelier fotograficznym. Naszym muzeum jest jeszcze w trakcie prac, ale kolekcja B.B. Dobbsa znajduje się również w Uniwersytecie Waszyngtońskim. No i stamtąd wiemy, że kobieta, która znajduje się na tym zdjęciu, to Marta Angulak, była żoną Johna Angulaka, tak zwanego Trapper John, oraz mieli córkę Weronikę, która wyszła za imigranta z Belgii. Na razie to jest tyle, ale są sposoby, docieramy powoli do potomków, potomkiń Marty, więc może będziemy mogli powiedzieć w tej sprawie coś więcej. Ale tak, to jest zdjęcie z atelier, ale w całej kolekcji Konstantego Podchorskiego zdjęcia są różne. Część z nich jest też wyraźnie amatorska. Dlaczego to zdjęcie jest istotne dla Muzeum Etnograficznego? Konstanty Podchorski wchodził w relacje z osobami, które Alaskę i Syberię, bo on podróżował, szukał złota po obu stronach cieśniny Beringa, musiał z nimi wchodzić w kontakt. I wielokrotnie w swoich dziennikach opisuje, że naraz wychodził z aparatem fotograficznym i z bronią. I wtedy do napotkanych ludzi mógł mierzyć i z jednego, i z drugiego. Więc tutaj rysuje nam się taka bardzo ładna metafora tego, że te zdjęcia w pewien sposób też były przemocowe. Wspomniałam o tym, że pod fotografią widnieje podpis elegantka. To jest fotografia inuitki ze społeczności Inupiaq w tradycyjnym stroju, w parce i w rękawiczkach. Ale to, co ważne, to to, że te podpisy są nadane już przez samego Konstantego Podchorskiego. To jest jego charakter pisma na 99% i to on zdecydował się nadawać tym zdjęciom, które kupował, dostawał od fotografów, tym ludziom bardzo obraźliwe i ironiczne pseudonimy. Tutaj to jest akurat elegantka. ten jego stosunek do miejscowej ludności był złożony, nieoczywisty, co by nie mówić, uprzedmiotowiający i opresyjny. Osobiste podejście, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, Konstantego Podhorskiego, też jest widoczne. Nie tylko w tych zdjęciach, które wykonywał on sam, ale również w sposobie, w jakim komponował albumy. On wybrał, że tak to będzie wyglądać, no i to też coś o nim mówi. Dlatego też to nie jest jedynie fotografia, cały obiekt. Elegantka dziś słowami Michała Matusa i jego gościni. Zachęcamy do tego, żeby wysłuchać poprzednich odcinków, również opowieści fotograficznych. Było sobie zdjęcie w podcastach Trójki. Zachęcamy do zwiedzania naszych cykli najróżniejszych, bo jest ich całe mnóstwo. A to The Smiths. Mówiłem o tym, że szukamy Smithsów z każdego kraju, no to po tekst źródłowy musimy sięgnąć chyba, prawda? Czyli ci angielscy i This Charming Man. Poszukiwaniu Smithsów z różnych krajów, to oczywiście tyczyło się naszej piosenki dnia dzisiejszej, czyli The Smiths z Brazylii, jak to określiliśmy na jednym z kolegiów naszych redakcji muzycznej. Terno Rey to jest brazylijski zespół, który w swoim nowym utworze, w naszej piosence dnia właśnie dzisiejszej, bardzo odwołuje się do tego, co w latach 80. było tak popularne, do takich około postpunkowych brzmień, no i też takich bardzo Smithsowych właśnie, a wiemy, że to są też bardzo modne, mówiąc najprościej, klimaty, po które wielu artystów sięga bardzo chętnie, a ja chętnie wysłucham Państwa opinii na ten temat, no i propozycji zespołowych, kto taki może być Smithsem z jakiegoś innego kraju. Green Tea Pang teraz. Anyone's to blame. Zasypiać pod nieba sercem. Bez męczeń. o czymś innym. Natalia Przybysz i Mrozu w Trójce na Kwadrans przed Południem. To poczytajmy teraz. Proszę bardzo. Nowa proza w Trójce. Szczepan Twardoch. Nul. Czyta Arkadiusz Jakubik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Zjedzmy coś, mówi szczur. Wiesz, że nie dasz rady niczego przełknąć. Myślisz o piosence, którą twoja babcia śpiewała po niemiecku. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wir grinsen deine Blumen. Moja babcia chyba była Niemką, rzucasz, ale nigdy o tym nie mówiła. Zjedzmy coś, mówi szczur, wzruszając ramionami. Nic go nie obchodzi, kim była twoja babcia, koniu, ale możesz mówić. W blindażach, w piwnicach, w jamach pod ogniem mówi się wiele rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Do niczego mi nie potrzebna ta informacja, człowieku, mówi tym gestem. Ale mów sobie. Otwierasz paczkę z amerykańskim MRE i w czerwonym, wątłym świetle czołówki rozkładasz zawartość. Szukasz głównego dania. Jest. Nie sprawdzasz, co to. Nalewasz wody do chemicznego podgrzewacza, wkładasz paczkę do środka i ustawiasz minutnik w zegarku na 3 minuty. W międzyczasie rozsmarowując obrzydliwą masę serową na krakersie. Szczur robi to samo. Po chwili obaj jecie w milczeniu. Masz wielką ochotę na alkohol, jakikolwiek, niedużo, żeby tylko poczuć ciepło w przełyku i potem rozlewające się w żyłach. Przypominasz sobie barek w twoim warszawskim mieszkaniu. Whisky, bourbony i giny. Akcesoria do przygotowywania koktajli, bitery, sitka i shakery i te wszystkie inne bzdury. I wielką lodówkę na wino, która zawsze była przynajmniej w połowie pełna. Pamiętasz nawet, jakie butelki stały na blacie barku na kółkach, gdy ostatni raz spojrzałeś na mieszkanie, sprawdzając, czy niczego nie zapomniałeś, po czym odwróciłeś się, zamknąłeś za sobą drzwi, przekręciłeś klucz w zamku i tyle. Nie wiedziałeś, że patrzysz na nie ostatni raz. W zasadzie dalej tego nie wiesz, chociaż przecież nie spodziewasz się już, koniu, dożyć końca wojny, bo tylko głupcy mają nadzieję, a ty nie jesteś głupcem. Nie tęsknisz do tego mieszkania, prawie o nim nie myślisz, ale chętnie napiłbyś się whisky, tak na palec, żeby nalać, chociaż do blaszanego kubka. Napiłbym się łyskara, mówisz. Szczur patrzy na ciebie jak na idiotę, nie odpowiada. Czujesz się jak idiota, bo jesteś idiotą. Wiadomo przecież, że każdy napiłby się whisky. Szczur, ty chciałeś tu być? Po tej stronie? Pytasz, bo czujesz potrzebę mówienia. Jest ci wstyd z tego powodu, ale potrzeba jest silniejsza, więc mówisz. Mogłeś odmowę napisać, nic by ci nie zrobili, jakbyś napisał. Kartofle byś obierał albo gdzieś indziej by cię wysłali. Szczur patrzy na ciebie uporczywie i nie odpowiada. Sięgasz po telefon, skoro szczur nie chce z tobą gadać. Ha, nie ma zasięgu. To jasne. Nie ma też Starlinka. Nic nie ma. Starlink był. Kupiłeś go za prywatne pieniądze i opłacałeś ze swojej własnej karty, jak wszystko, co pożyteczne i potrzebne w tej armii, podobnej raczej do Hezbollahu niż do regularnego wojska. Starlink niestety ma antenę. Biały prostokąt, wspaniale widoczny z powietrza. Maskowaliście je szmatami, folią, tyle, aby spod tych maskowań działały. ale w końcu te anteny znajdowali, a gdzie Starlink, tam ludzie, wiadomo. Więc walili albo rozbijali na oślep artylerią, nie dronami i tak twój skończył. I nie miałeś od tego czasu zasięgu, żeby odłączyć od niego kartę kredytową i tak sobie dalej płacisz, koniu. Za Starlinka co już go nie ma. Póki był, pisałeś z ludźmi na WhatsAppie, film mogłeś obejrzeć, poskarżyć się, napisać do Zui, ale już nie ma. Na ścianie waszej jamy wisi radiotelefon. Nic więcej nie macie. Jedyny wasz kontakt z resztą świata. Wyciągasz więc telefon, który z niczym się nie łączy. Przeglądasz przez chwilę zdjęcia, a więc samochody, oporządzenie, osprzęt na broń, zdjęcia z tymi, których nazywasz braćmi i oni nazywają cię bratem, bo razem służycie. Filmy z dronów, którymi latałeś, Kijów. Jakaś dziewczyna, która siedziała w kawiarni w Kijowie. Miałeś ze sobą starą Leica M6 na kliszę 35 mm. Zapytałeś, czy możesz jej zrobić zdjęcie. Spojrzała na ciebie tym podejrzliwym, nieprzyjaznym spojrzeniem, jakim patrzyła na ciebie każda ładna ukraińska dziewczyna. Ale w końcu się zgodziła. Ten aparat Leica to jedyne, co zabrałeś ze sobą z tamtego życia. I właśnie dlatego sprzedałeś ją niedługo po tym niemieckiemu fotografowi, który zapłacił za nią więcej niż była warta, bo wiedział, że kupisz za nią drona, Mavica z termalną kamerą. Sprzedałeś ją, gdy skończyły ci się pieniądze, bo potrzebowałeś tego drona. Ale może bardziej nawet potrzebowałeś nie mieć już tego aparatu. Lubisz jednak to zdjęcie. Ostatnie, które zrobiłeś. Oglądasz więc zdjęcia dalej, cofając się w czasie, aż dochodzisz do tych, których nie potrafisz oglądać. Więc wracasz do zdjęć niedawnych. I jakby niedawno Zuja, Małpa, Szabla, Welesowicz i ty w gruzińskiej restauracji. Patrzysz tylko na Zuję. Następne zdjęcie zrobione aparatem iPhone'a. Sama Zuja patrzy w obiektyw z politowaniem. Jej długie palce leżą na stole rozczulająco bezradnie. W lewej dłoni idealne jak palce pianistki, w prawej mały i serdeczny są odchylone, ślad po złamaniu. To zdjęcie jest całkiem niedawne, a jednocześnie jakby minął wiek. Jakby sytuacja ze zdjęcia stała już na samej krawędzi, gotowa zapaść się w niepamięć. Jak wszystko. Odkładasz telefon. Nie chcesz na nią patrzeć, bo czujesz, że powinieneś tęsknić, a nie tęsknisz. I ten brak tęsknoty sprawia, że jeszcze bardziej czujesz się martwy. Opowiem ci, jak tu trafiłem. Chcesz? Pytasz. Szczur macha ręką i postanawiasz, że to znaczy, mów jeśli chcesz. Nie zamierzasz mówić o tym, jak trafiłeś na wojnę. Tylko o tym, jak trafiłeś tutaj, do blindażu, po złej stronie waszego ojca Dniepru. Nową powieść w Trójce czyta Arkadiusz Jakubik. Szczepan Twardoch, 0. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Jeszcze w tym tygodniu będzie można usłyszeć kolejne odcinki, a my dziękujemy bardzo za te wspólnie spędzone 3 godziny i przedstawiamy całą ekipę, która dziś miała udział w naszej audycji. No to oczywiście Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz, którzy przygotowali jak zwykle prozę w Trójce. Gosia Jakubowska nad wszystkim czuwała, Maciej Załęcki realizował, Maciej Jankowski do państwa mówił. Do usłyszenia. Gdzie prawdziwy, a gdzie